για την Ευρώπη της Δημοκρατίας. Με το 100% των ψηφοδελτίων καταμετρημένων, το όχι συγκέντρωσε τελικά ποσοστό 61,31%, ενώ το ναι 38,69%. Λένε για τη συντάξη θα δοθούν κανονικά όπως είπε ο κύριος. Θα έρχεται να παίρνει κάθε μέρα 60 ευρώ. Εγώ έχω το γιο μου στην Πάτρα και σπουδάζει. Και όταν πάρω χρήματα, θα πληρώσω το γιο μου, δεν ξέρω. Μετά θα περιμένω να μαζευτούν τα 60 για να πάω στην Πάτρα, να βάλω βενζίνα. Ραχδαίες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Δρομολογεί η Συμφωνία Αθήνας Εταίρων που επετεύχθη μετά από ατελείωτες ώρες διαβουλεύσεων που ξεκίνησαν χθες το πρωί και ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες. Όλοι πουλημένοι είστε καταραμένοι απ' τη δική μας γενιά. Μέχρι τέλους παλέψαμε προκειμένου να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο, μια συμφωνία που θα δώσει τη δυνατότητα να σταθεί η χώρα στα πόδια της. Δεν θα σκουπίδει ο κόσμος και εμείς καθόμαστε. Έχετε σε ένα τετριγώνο μέσα στο σχολείο, στην αυλή του σχολείου. Μας πάνε πίσω 60-70 χρόνια πάλι στην κατοχή. Μπροστά μου στη σειρά που περίμενε για το επίδομα ήταν μια μητέρα, είχε το παιδάκι δίπλα. Και της είπανε τρίμονο βοήθημα 250 ευρώ. Ούτε τα γάλα του παιδιού δεν είναι. Ρε αφήστε το παιδί ρε. Ρε άστο ρε. Είναι άστεγη ρε. Είναι άστεγη ρε. Συλλαμβάνεται αστέχους ρε. Της δικαιοσύνης συνεννοείται και μυρσύνη εσύ προστάστηκε. Σας ακούω. Κόκκινο λιμανάκι Ραφίνα, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί. Κάντε υπομονή κυρία. Πάντε υπομονή να κάνω. Κάτι κουράγιο. Σκέφτο, υπάρχει έντονος καπνός που στο ταού με πέρι, σκέφτο. Έντονος καπνός με τα βέλο, να στείλει το χήματα. Τα ούπε τέλει βλέπουν φλόγα, έχεις ένα αέριο διαθέσιμο τίποτα. Θα κάνω εκτροπή, δεν έχω, ότι θα δω τώρα τη δίπλα. Ξέρετε, προσπαθώ και για λόγους συνειδησιακούς να βρω ποια ήταν τα λάθη που έγιναν, ποιες είναι οι ευθύνες τις οποίες έχουμε. Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη. Είναι εγκλωβισμένα 4 πυροσβεστικά οχήματα ανάμεσά τους και ένα της υπηρεσίας μας. Υπάρχει δυνατότητα βοήθειάς τους. Είμαι αποκλεισμένος και δεν μπορώ να περάσω απάνω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Το ελικόπτερο που έχει έρθει να μου ρίξει εκεί και δεν τα ακούω. Δεν είστε καν σε εσάς. Ρε παιδιά, θα μας φύγει ποτέ, πάμε σαν όλα. Ναι, γίνεται χαμός τώρα. Ναι, ρε γάμισε τα. Σπουτάνας. Και έχει χαθεί η μπάλα εδώ, εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν. Οι κρόνιδες σηκώνουν, σου λέω για χάος. Αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, θα ζητήσω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών. Αναλαμβάνω τη διακυβέρνηση του τόπου έχοντας πλήρη επίγνωση της εθνικής ευθύνης. Και από αύριο ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός και ο ήλιος πιο φωτεινός, ξημερώνει μια νέα μέρα για την πατρίδα μας. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ίδια. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη Μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ίδια.